सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 166वीं कक्षा। इसमें अव्ययभाव समास देख रहे थे हम लोग। तो अव्ययभाव समास का जो मुख्य सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इसमें विभक्ति का उदाहरण अधिस्त्री अधिकुमारी ये बना लिए थे। आगे का अर्थ है समीप, अर्थात विभक्ति के अर्थ में जैसे अव्यय का समास किया गया, ऐसे ही समीप अर्थ में भी किसी न किसी अव्यय का समास करेंगे। अव्यय अवश्य होगा क्योंकि सूत्र में ही लिखा हुआ है अव्ययम्। प्रथमांत पद कौन सा है? अव्ययम्, यानी अव्यय का समास होता है किसी अन्य सुबंत के साथ। अव्यय का समास किसी अन्य सुबंत के साथ है, और जिस सुबंत के साथ अव्यय का समास होगा वो जिस अर्थ में होगा उस अर्थ को कहने वाला अव्यय होगा, वो शब्द नहीं। जैसे हमने अधि स्त्री में विभक्ति के अर्थ में समास किया था, हाँ। स्त्री शब्द के साथ, तो विभक्ति के अर्थ को स्त्री ने बोला है कि अव्यय ने बोला है? वो अव्यय ने बोला, अव्यय ने बोला है अधि ने। और इसीलिए जो अभी चर्चा चल रही थी, आप जो पूछ रहे थे पहले कि पूर्व पदार्थ प्रधान, वो पूर्व पद ही उस अर्थ को बोल रहा है। जिस अर्थ में हम समास कर रहे हैं उस अर्थ को पूर्व पद ही बोल रहा है, उत्तर पद नहीं बोल रहा है। तो आगे समीप अर्थ में देखें। अब यहाँ अर्थ लिया ने वो ये सूत्रार्थ तो यही है, जैसे अव्ययम आपने प्रथमा कह दिया, ये प्रथमा जो है किसी के साथ कर दिया, वो किसी कौन है? ये किसी के साथ कहाँ कर दिया? जैसे अव्ययम कह दिया ये तो ठीक है, यहाँ अर्थ वगैरह दे दिया, ये 16-17 अर्थ गिना दिया। नहीं, जो अर्थ गिना है उसमें सप्तमी है, उसमें कहाँ है प्रथमा? नहीं, इसमें तो प्रथमा, इसमें तो अर्थ गिनाया तो ये सप्तमी में है, लेकिन अव्ययम जो है ये प्रथमा में है। तो किसी के साथ किसी का समास होता है, तो यहाँ अर्थ हम ले ले किसी के साथ ही, जो अव्ययम प्रथमा वो किसके साथ करेगा? वो नहीं, वो अव्यय किसके साथ करेगा? सुबंत के साथ, किसी अन्य सुबंत के साथ, जिसका अर्थों के साथ तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहीं कहीं सूत्रों में तृतीयांत पद आएगा जी। तो उसके साथ सुपा को जोड़ देंगे। कहीं तृतीयांत नहीं है कोई, जैसे इसमें नहीं है, तो एक सुबंत लेंगे बस मात्र, वो कोई सा भी हो सकता है, उसमें नाम नहीं है किसी का। जैसे यहां पर स्त्री शु, स्त्री सुबंत लिया, तो स्त्री का नाम है क्या इसमें सूत्र में? नहीं। और जैसे वहां हम बोलेंगे द्वितीया श्रितातीत, तो श्रित अतीत पतित नाम है सब शब्दों के, उन्हीं के साथ समास करेंगे। यहाँ स्त्री का नाम है कोई नहीं, नहीं है, तो कोई भी सुबंत हो सकता है। वो अधि स्त्री अधि कुमारी, कुमारी को ले लिया। अध्यात्मम, अध्यात्म कैसे बनता है? अधिदेव अध्यात्म अधिभूत ये कैसे बनते हैं सब? अधिकुमारम, तो आत्मनि अधिकृत्य इति अध्यात्मम। अध्यात्म बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, शब्द कैसे बना सुना सोचा आज तक? आत्मनि अधिकृत्य, आत्मा को अधिकृत करके कोई विषय चल रहा है। तो हम कहते हैं भाई कौन सा विषय चल रहा है? कि अध्यात्म विषय चल रहा है आज। तो विषय का विशेषण अध्यात्म बन गया। ऐसे ही हमने कहा कोई कथा चल रही है, क्या कि स्त्रियों के विषय में, कुमारी के विषय में, तो अधि स्त्री अधि कुमारी कथा प्रवर्तते, अर्थ जो है वो अधिक कह रहा है। तो ये है तात्पर्य। स्त्री और कुमारी क्यों लिया? चला आ रहा है उदाहरण, कोई चर्चा चल रही होगी या किसी शास्त्र में कोई प्रकरण आया होगा कि ऐसे धर्म होते हैं कुमारियों में, स्त्रियों में, या जो भी है। हम अधिपुरुष अब यहाँ इसलिए और दिखाया है कि इसमें अविभाव समास करके जो अव्यय बना है ये, और अव्यय बन अविभाव समास से अव्यय बना और अविभाव समास से नपुंसक लिंग भी बना, दो कार्य हुए। तो इन उदाहरणों में दोनों बातें घट रही हैं। अब मान लो हम अधिपुरुष ले लें, तो अधिपुरुष में अव्यय भाव का एक काम तो घट जाएगा, अव्यय संज्ञा होना, ठीक है। लेकिन दूसरा नपुंसक लिंग जो हमने किया, क्योंकि दो काम होते हैं अविभाव होने से, कौन कौन से? पहला काम समास, नहीं समास तो हो गया, अविभाव नाम रखने के परिणाम दो होते हैं। एक परिणाम होता है अव्यय संज्ञा होना, वो सूत्र है अव्ययी भावस्य पहले पाद में। दूसरा काम होता है नपुंसक लिंग होना, ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में आएगा, वो भी सूत्र है अविभावस्य। यहां दोनों बातें घट रही हैं, दोनों के परिणाम सामने आ रहे हैं। अव्यय संज्ञा हो गई, ठीक है, शुभ का लुक हो जाएगा, ये उसका परिणाम हो गया। नपुंसक लिंग जो हुआ उसका परिणाम है इसको ह्रस्व करना, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से, वो पुरुष में करोगे आप ह्रस्व, इसलिए ले लिया, ह्रस्व भी दिखाना था थोड़ा उनको, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से नपुंसक लिंग के कारण से, नपुंसक लिंग बना है ये अविभाव के कारण से। सूत्र का पूरा उदाहरण इसमें घट रहा है, इसको लगेगा तो वहां पर भी सब कुछ काम। अगला अर्थ है समीप, तो समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है, सब जगह आप ऐसे ही लगाते जाओगे। समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय, अव्यय समीप अर्थ में ही आएगा, अव्यय समीप अर्थ को अव्यय बोलेगा, जिस सुबंत के साथ हम समास करेंगे वो समीप अर्थ को नहीं बोलेगा, समीप अर्थ को अव्यय बोलेगा। अव्ययों के बहुत अर्थ होते हैं, तो समीप अर्थ का प्रचलन हो रहा है उसके, तो उसको ले लिया। तो कुंभस्य समीपम, कुंभ के समीप। अब मान लो किसी से कहा कि गिलास में पानी ले आओ, उसने कहा कहाँ है गिलास, तो वो देख घड़ा रखा है उसके पास में ही है गिलास, कहीं दूर नहीं भागना है, घड़े से फैलाना है, घड़े के पास गिलास रखा हुआ है। तो कुंभस्य समीपम उपकुंभम, ये बनेगा शब्द। तो अलौकिक, पहले लौकिक विग्रह करेंगे, कुंभस्य समीपम। कुछ समास होते हैं जो कहलाते हैं स्वपद विग्रह, जैसे उस दिन भी चर्चा हो रही थी कि जिनमें हम समास में आए हुए पदों से ही विग्रह करते हैं, जैसे राजपुरुष का विग्रह कैसे करोगे आप, राज्य पुरुष, तो आपने राज्य बोला वो भी समास में है, पुरुष बोला वो भी समास में है, तो स्वपद विग्रह, स्वपदों का ही विग्रह हुआ ना। कुछ होते हैं अस्वपद विग्रह, एक पद उसमें से लिया या एक भी नहीं लिया और एक कुछ और बोला अतिरिक्त, जैसे कुंभस्य समीपम, और विग्रह किसका कर रहे हैं, उपकुंभम, उपकुंभम का। उपकुंभ में दो शब्द हैं उप और कुंभ, तो हमने उप बोला है क्या अभी विग्रह में ना? क्या बोला है, हाँ कुंभ तो आ रहा है समास में, उप नहीं आ रहा है, और कहीं कहीं दोनों में से एक भी नहीं आता है तब भी करते हैं। समीपम समीप भी तो उपाय अर्थ में है, अर्थ है लिया। अब आप स्वयं अपना वाक्य बोलो, सोचो क्या बोल रहे हो आप, और मैं क्या कह रहा था, कुंभ से समीपम का आपने कहा, उसके अर्थ में ही तो है, मैं अर्थ में बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वही पद अस्वपद विग्रह, अर्थ नहीं बात हो रही है यहाँ पर कि आप उसी अर्थ में ले रहे हैं ले रहे हैं। तो कुंभ से समीपम, ये तो हो गया लौकिक। अब अलौकिक विग्रह में क्या करेंगे, अलौकिक विग्रह में अब जिसका जो पद समास में था उसको जो का तो ले लेंगे कुंभ गस, और जो पद समास में नहीं, हमने समीप बोला था अभी, समीप अर्थ में एक नया शब्द लाएंगे अब, वो अव्यय होगा, वो है उप। तो कुंभ नस उप सु, ये हो गया अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास कर लिया, समास करके विभक्ति हटा दी प्रातिपदिक बना करके, रह गया कुंभ उप। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, आप बोलो आगे। अच्छा, आप फिर पकड़ नहीं पाती बात को, बोलो आगे क्या करना है। ये तो पहले की प्रक्रिया है सारी, उप कुंभ नस उप सु, इसके आगे चलो। अब वो सुपो धातु प्रातिपदिक से वो हटा देंगे, सुपो पहले प्रातिपदिक संज्ञा, किस सूत्र से? कृतधित समासाश्च, दो ही सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने के, और सबसे अधिक लगता है ये कृतधित समासाश्च, ज्यादा लगता है कृतंत तधितांत समास भरमा रहे इनकी। तो फिर कौन कौन से सुप थे? नस और सु। हाँ, क्या रह गया? उप और कुंभ। नहीं, कुंभ गसी ऊपर सु था ना? हाँ, नसी नहीं, नस। तो क्या रह गया? कुंभ और उप। हाँ, उसी क्रम से बोलना है, अभी अभी क्रम नहीं बदलना है, क्योंकि क्रम बदलने के लिए जो सूत्र आएगा उसको लाने के लिए मैंने आपसे पूछा था। आप क्या करेंगे? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, क्या कहा इसने? समास में जो प्रथमा, समास में, समास, समास में, चलो ठीक है बोलो आगे। समास में, समास हो रहा है ये अविभाव, समास में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद है, निर्दिष्ट शब्द है, उसको आगे रखते हैं, उसकी उपसर्जन से रखते हैं। हाँ, यहाँ समास का अर्थ है समास करने वाले सूत्र में, आपने जो अर्थ किया है अभी, अब उसको घटाते हैं। आपने कहा कि समास करने में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उदाहरण ले लिया हमने राजपुरुष, राजन नस पुरुष सु, राजन नस पुरुष सु, यही तो हो रहा है समास। इसमें कौन सा है प्रथमांत? राजन नस पुरुष सु, पुरुष प्रथमांत है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। ये आएगा पहले, क्या बनेगा? इसलिए अब अर्थ बदलो, यहां तो लग जाएगा आपका कि कुंभ नस उपसु, उपसु प्रथमांत है, इसलिए मैंने उदाहरण बदला अभी। तो अब क्या अर्थ होगा इसका समास का? समास विधायक सूत्र, उसमें जो प्रथमांत पद है, किससे किया समास? हम किस सूत्र को उदाहरण पढ़ रहे हैं? प्रकृत सूत्र से। हम, हाँ, कौन सा है प्रकृत सूत्र? लंबा है, यही तो कह गया, तो अव्ययम विभक्ति इतना बोल दो, ये सूत्र है। इसमें कितने पद हैं? दो। कितने हैं? कौन कौन सी विभक्ति में है? अव्ययम एक प्रथमा है और एक सप्तमी है। हाँ, प्रथमांत और सप्तम्यंत, हमें कौन सा पकड़ना है? प्रथमांत। प्रथमांत अव्ययम। तो अब से अर्थ हुआ कि समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमांत पद है, वो जिसको कह रहा है समास वाले पदों में, समास वाले पद हमारे पास में है कुंभ और उप, इन दोनों पदों में से अव्ययम पद ने किसको कहा? कुंभ को या उप को? उप है अव्यय, कुंभ तो अव्यय नहीं है, नहीं। तो उप को ही तो कहेगा ये, उसका नाम हुआ उपसर्जन। मतलब अब वही बात भांगटा राज्य पुरुष में, राजन नस पुरुष सु, विभक्ति हट गई, समास हो गया राजन और पुरुष। अब यहां उपसर्जन राजन बनेगा या पुरुष बनेगा? तो हमने देखा कि समास करने वाला सूत्र कौन सा है, सूत्र आया षष्ठी, षष्ठी में विभक्ति कौन सी है? षष्ठी देख करके, षष्ठी षष्ठी मुझे निकलता है लोगों के कि षष्ठी बोलते रहे षष्ठी, और कौन सी होगी? विभक्ति में विभक्ति है, षष्ठी तो एक पद है, तो षष्ठी में प्रथमा है। तो प्रथमांत पद जिसको कह रहा है, तो षष्ठी पद राजन को कह रहा है कि आप पुरुष को कह रहा है? राजन को। इसलिए राजन की उपसर्जन संज्ञा हुई, पुरुष की नहीं हुई, इसलिए पहले रहेगा वो। नहीं तो समास करने करते समय जो पद है उनमें हम देखेंगे प्रथमांत, तो वहां धोखा खा जाएंगे, क्योंकि पुरुष के आगे आया है सूत, पुरुष है प्रथमांत, तो समास करने वाले पदों में प्रथमांत नहीं देखेंगे, समास करने वाले सूत्र में प्रथमांत देखेंगे। वो सब अगर हम राजपुरुष में अव्यय अव्यय भाव नहीं कर सकते? नहीं, अव्यय ही नहीं भाव कोई, न राजन अव्यय है न पुरुष अव्यय है। और फिर जिन अर्थों में ये कर रहा है वो अर्थ लाओ पहले वहां पर, आप विभक्ति अर्थ में कर रहे हो कि समीप अर्थ में कर रहे हो, किस में कर रहे हो? तो अब तो ये उपसर्जन संज्ञा का रहस्य पकड़ में आ गया पूरा जी। इसमें धोखा मत खाना, समास करने वाले सूत्र में देखते हैं हम प्रथमांत पद कौन से हैं। और यहाँ आप ये देखोगे आश्चर्य की बात मिलेगी आपको कि समास का यहाँ से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ ये समास का पहला सूत्र है, अव्यय विभक्ति वाला, ये पहला सूत्र है। और जब तक ये समास समाप्त नहीं हो जाएंगे चार्थे द्वंद्व तक, तब तक आपको हर सूत्र में एक प्रथमांत पद अवश्य मिलेगा, और हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, एक से अधिक भी हो जाए कोई बात नहीं है, एक अवश्य मिलेगा, और वो जिसको कहेगा उसी का नाम होगा उपसर्जन। अव्यय भाव तत्पुरुष में गुरु जी प्राय के घटता है, अव्यय भाव और तत्पुरुष में जो आप बता रहे हैं ये लक्षण जो है सर्वत्र घटता है, नहीं घटेगा तो वहां भी बहुव्रीही और द्वंद्व में भी उपसर्जन संज्ञा वहां भी होगी, लेकिन वहां अंतर ये पड़ जाता है कि तत्पुरुष और अविभाव में दो पदों का जो हम समास करते हैं, दो ही पदों का होता है, तो उसमें एक का ही नाम होगा उपसर्जन, लेकिन बहुव्रीहि में और द्वंद्व में सारे ही होते हैं उपसर्जन। क्यों? क्योंकि वहां समास करने वाला सूत्र है अनेकम, इसी अनेकम की अनुवृत्ति जा रही है चार्थ द्वंद्व में, अनेकम में है प्रथमा व्यक्ति, तो अनेकम एक को कहेगा कि अनेक को? एक को, अनेकम है फिर भी अनेकम को सभी को कहेगा। अनेक पदों का समास होता है, अच्छा। तो अनेक किसको कह रहा है? अनेक को, तो अनेक का नाम हो गया नहीं उपसर्जन? हाँ जी, अनेकों का नाम होगा फिर तो भाई, प्रथमांत पद जिसको कहे उसका नाम उपसर्जन, अनेकों को कह रहा है तो अनेकों का नाम उपसर्जन। तो बहुव्रीहि समास में द्वंद्व समास में सारे ही पद होते हैं उपसर्जन, इसीलिए उपसर्जन की संज्ञा की आवश्यकता ही नहीं रहती जिस बार आपने। नहीं नहीं, होगी होगी आवश्यकता होगी, नहीं वो पूर्व करने की गुरु जी, नहीं पूर्व करने की नहीं, तो वहां व्यवस्था करने के लिए फिर अलग नियम बनाने पड़े भाई, जहाँ एक ही है उपसर्जन वहां तो हमने कह दिया उपसर्जनम पूर्वम, लेकिन ये सूत्र अब द्वंद्व बहुव्रीहि में कैसे लगाओगे आप? सारे ही उपसर्जन किसको रखोगे पूर्व में? ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है आगे इसके फिर अलग नियामक सूत्र बनाने पड़े, द्वंद्वे घी अजादि अदंतम अल्पाशतरम सप्तमी विशेषणे बहुव्रीह निष्ठा। ये द्वंद्व और बहुव्रीहि के नियामक हैं ये, क्या कोई आपको वहां तत्पुरुष और उसका भी नियामक मिल रहा है? अगर होगा भी तो वो अपवाद कहलाएगा, जैसे राजदंतादिशु परम एक सूत्र है केवल, ये उपसर्जनम पूर्वम के आगे क्या है देखो, उपसर्जनम पूर्वम, ये तो हो गया सामान्य सूत्र। अब ये अविभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व सब में लगेगा ही लगेगा, लेकिन सब में लगने पर भी सार्थक दो में ही हो पाएगा। ये कहां होगा सार्थक? ये जहां एक होगा उपसर्जन, जल्दी पकड़ो मेरी बात के लिए मैं क्या कह रहा हूं, ये उपसर्जनम पूर्वम जो सूत्र है ये चारों समासों में लगा जी, लेकिन सार्थक कितने में हो पाएगा? ये दो में, क्योंकि वहां एक एक है, एक-एक। जहां अनेक है वहां कैसे कहें हम कि इसको पूर्व में ले आवा? तो अब इसके आगे एक सूत्र और है, राजदंतादिषु परम, हाँ ये तत्पुरुष समास के लिए है जी। जी। तो तो तत्पुरुष समास में क्योंकि एक ही उपसर्ण है तो पूर्व में ही आएगा, नियम हो गया ये। लेकिन एक डॉक्टर है और दांतों का बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, और उसको अच्छा है इसलिए उसको दिया राजा, या कोई दांत बहुत अच्छा है दांतों में तो दंतानाम राजा, राज्य पुरुष दंतानाम राजा क्या बनेगा, दंतराज। लेकिन बनता है राज दंत, हो गया उलट पुलट, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा ये। बस अव्यभाव के लिए कोई अपवाद नहीं है, सारे उपसर्जन पूर्व में ही आएंगे, और तत्पुरुष में भी राजदंतादि गण को छोड़ दें तो सारे उपसर्जन पूर्व में ही आएंगे। पर निपात उपसर्जन का पर निपात, उपसर्जन पर ही आएगा और सारे शब्दों में पूर्व आएगा। अब रही बात बहुव्रीहि और द्वंद्व की, उनमें सारे ही उपसर्जन है। अब आगे नियम प्रारंभ हो गए, पहले द्वंद्व के नियम है फिर बहुव्रीहि के नियम। द्वंद्व समास में घी संजक पहले आता है। अब यहाँ उपसर्जन वाली बात हट गई, अब उपसर्जन तो है ही सब, लेकिन उन उपसर्जनों में जो द्वंद्व घी उपसर्जन है वो पहले आएगा। उपसर्जन दोनों है इसलिए इनके नियम बना दिए। तो ये द्वंद्व घी अजाल दंतम अल्पाचतरम, ये तीन सूत्र हो गए द्वंद्व के। फिर आगे बहुव्रीहि समास में विशेषण और सप्तम्यंत पद पहले आते हैं और निष्ठांत पद पहले आते हैं, ये दो हो गए बहुव्रीहि के। और वाह्यताग्न दिशु ये भी है लेकिन ये विकल्प वाला, और कड़ारा कर्मधारे, ये कर्मधारे समास का एक है केवल यानी तत्पुरुष का, ये है सारे। तो उपसर्जनम पूर्वम से लेकर के कड़ारा कर्मधारे तक ये सब ये उपसर्जन की व्यवस्था करने के लिए हैं। चलें आगे, तो समीप अर्थ का हो गया उपकुंभम उपकूपम, कूप के समीप। तो उपसर्जनम पूर्वम से उप को पूर्व में ले आए, उसके बाद फिर स्वाद्योत्पत्ति होगी, विभक्ति हम कोई भी ला सकते हैं यहां पर, जैसे कुंभ के समीप कूप के समीप कोई बैठा है उसके लिए, उससे, उसका, उसमें, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ दे आओ, तो हम उपकुंभाय ऐसे नहीं बोलेंगे, अब लाएंगे तो ङे ही, लाएंगे तो ङे ही उपकुंभ और ङे, चतुर्थी का एक वचन। अलौकिक विग्रह तो यानी कि जो भी व्यक्ति हमें अर्थ लेना है वही प्रत्यय लाएंगे लास्ट में, परंतु अव्यभाव नाम इसका हो चुका है, फिर अव्यय नाम हो चुका है, अव्यय नाम होने से अव्ययादाप सुपह से सुपों का लुक प्राप्त हो रहा है, लेकिन अव्ययादाप सुपह के आगे ही अपवाद बैठा हुआ है, वो यहां लगेगा। देखो न अव्ययी भावात, अतः अकारांत अव्ययी भाव यदि है तो उपकुंभ उपकूप कैसा है, ये अव्ययी भाव अकारांत ही तो है, तो अकारांत अव्ययी भाव से उत्तर न सुप का लुक नहीं होता, तो ङे लाए हम नहीं हो सकता लुक, क्या करें फिर ङेरिया से ङे को या करें क्या, तो कहा नहीं, अम तु उसको अम आदेश करना है, सातों विभक्तियों में से सातों वचनों में से सातों विभक्तियों के तीनों वचनों में से कोई सा ही प्रत्यय आए उसको अम हो जाएगा, लेकिन पंचमी को छोड़कर, अर्थात उपकुंभात ये तो आप बोल सकते हो, उपकूपात, लेकिन अन्य कोई विभक्ति होगी तो अम ही होगा उसको। तो कुएं के समीप बैठे हुए के लिए भोजन दे दो, कैसे बोलोगे आप, देही, बालक के लिए देना है तो बालकाय भोजनम देही, वहां उपकुंभाय नहीं कह सकते, जहां भी उप शब्द आ जाएगा वहां पे द्वितीय विभक्ति, द्वितीय क्यों हो रही है? ये अम द्वितीय का नाम है क्या? आदेश है ये, अम को भी अम होगा, द्वितीय का जो अम है उसको भी अम होगा, औट को भी अम होगा, शस को भी अम होगा, टा को भी अम, भ्याम को भी अम, भ्यस को भी, सबको होगा वो तो। पंचमी को छोड़ दो बस, नसी भ्याम भ्यस, पंचमी के तीनों वचनों को, हाँ तीनों को, उपकुंभात, उपकुंभाभ्याम, उपकुंभेभ्य। अब उपकुंभ के रूप सुनाओ मुझे एक बार, आप सुनाओ उपकुंभ के रूप सातों व्यक्तियों में। सत्यपति सुनाएंगे, बोलते रहो ऐसे धड़ाधड़ ऐसे बोलते रहो, गिनते रहो बस, केवल उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम अब आगे समझाओ के पूरा अर्थ सारे निकलेंगे उपकुंभ के, लेकिन हमें प्रकरण के अनुसार पता लगाना पड़ेगा हम कह क्या रहे हैं। जैसे हम कहें उपकुंभ कुंभ के समीप बैठा उसे पुस्तक ले आओ, तो वहां तो हम बोलेंगे पंचमी उपकूपात पुस्तकम आने, और ये पुस्तक किसकी है? इदम पुस्तकम उपकुंभम उपकूपम या उपकुंभम अस्ति, तो बड़ा विचित्र लगेगा पढ़ने में कि की अर्थ कहां से आ रहा है इसमें। अरे की था तो अंगस्त आया था, लेकिन अम हो गया उसको। कुछ भी उपयानम उपग्रीव कुछ भी हो, किसी का नाम पता ना याद हो और कोई लक्षण दिखाई दे रहा हो तो ठोंक दो वहां। भाई नहीं पता, आपके नाम हम नहीं जानते, आप वहां खड़े हो, हमें बुलवाना है तो आप, हम कहते हैं ना भाई ये साला की बात उपसालम तिष्ठति। तो ये जो नियम है सारी विभक्तियों को पंचमी के अतिरिक्त सारी विभक्तियों को अम करना, ये अकारांत अविभाव के लिए लागू है। अब पीछे बनाया था हमने अधिस्त्री अधिकुमारी, उसके रूप चलाओ अधिकुमारी के, सर्वत्र यही रहेगा। कोई लाभ व्यक्ति आप अव्याद आप सुपह अव्याद आप सुपह अव्याद आप सुपह, कोई नहीं बचेगी, अर्थ सारे निकल आएंगे। लेकिन अर्थ सारे निकल के आएंगे यहां पर क्योंकि इस शब्द में विभक्ति के अर्थ में ही समास किया गया है, वो भी सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, तो विभक्ति अब नहीं आ पाएगी कोई भी वैसे भी सु के अलावा, क्योंकि विभक्ति के अर्थ में ही समास किया गया है। हाँ अन्य में आप आगे देख लेना फिर, जैसे उपकुंभ को ही ले लो आप, उपकुंभ ले लिया हमने, और कोई ऐसा शब्द लो जैसे कोई गुरु के पास बैठा हुआ है तो उप गुरु, अब हम कैसे बोला आपने उसको सिद्ध करो, सुप्रत्यय लाए या कौन सी लाए, कौन सा लाए थे? जैसे गुरु के पास बैठा है उसको देखो, बनाओ इसकी संस्कृत, तो उपगुरु के आगे, उपगुरु के आगे पहले विभक्ति लाओ कौन सी है? द्वितीय लाएंगे, तो क्या करेंगे आप? ये अव्यय है कि नहीं है उपगुरु? तो अव्यय है, तो अव्यय से आगे विभक्ति रहती है क्या? तो आपने कैसे बनाया उपगुरु? क्या ये अकारांत अविभाव है उपगुरु? तो अम कैसे टिक जाएगा? तो फिर उपगुरु रहेगा। और क्या कहा मैंने अभी? उपगुरु पश्य, जो गुरु के पास बैठा है उसको फल दे दो, बलवताम बनाओ, फिर वही गलती कर रहे हैं। सब सर्वत्र उपगुरु ही रहेगा, ये अकारांत थोड़े ही है ये। अकारांत होगा तो अम में, अगर वो ही पंचमी को छोड़ करके, पंचमी को छोड़ के नहीं है तो कोई भी विभक्ति नहीं रहेगी बस। ये वाला अकारांतों के लिए नियम है बस। लेकिन इसमें पंचमी में क्या करें गुरु जी? अकारांत है मान लो, अकारांत में एक नियम थोड़ा सा और है आगे, तृतीया सप्तमी और बहुलम। पंचमी का तो निर्णय कर दिया था क्या? कि पंचमी में पंचमी रहेगी और अन्य सबको अम हो जाएगा, अन्य सबको अम पंचमी ज्यों की त्यों, और तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया और सप्तमी में बहुल है, कभी अम होगा उसको, कभी लुक हो जाएगा। मतलब आपका ये जो है कि लुक लुक चॉइस है ना, तो उसका अलग है। फिर तो सूत्री अगला अलग बात का है, वो तो लुटा प्रथमस्य डालवसा। चलिए फिर आइए, तो उपकुंभम उपकूपम, आगे समृद्धि अर्थ। समृद्धि का तात्पर्य जो भी ऐश्वर्य है उसका बढ़ना इत्यादि, वो समृद्धि हो गया। तो समृद्धि में उदाहरण है सुमगधम, तो मगध या भारत कोई भी देश ले लीजिए, ये देश के प्रदेश के नाम स्थान के नाम, तो मगध देश वालों की समृद्धि कैसे करेंगे विग्रह, मगधानाम समृद्धि ही, मगधों की समृद्धि। अब मगध आम समृद्धि सु ऐसे बोले, समृद्धि अर्थ है, समृद्धि अर्थ में कोई अव्यय ढूंढेंगे वो मिल गया सु, तो मगध आम सु सु सु, सु, सु कैसे मिल गया, सु कहां से मिल गया, सु अव्यय है ना, प्रादेय सूत्र से, प्रादेय सूत्र से निपात संज्ञा, स्वरादि निपातम अव्यय, निपात होने से अव्यय, सु अव्यय मिल गया इस अर्थ को कहने वाला। बहुत मिलता है सु, तो बहुत प्रयोग होता है सु का, तो सुसंस्कार सुविचार सु कहीं भी लगा दो, सुप्त में भी सु है, वहां मत लगाते ना, वो धातु है अश्वत्थ। तो अब मगध आम सु सु नहीं, वहां तो है, वहां दाम अलग है सु अलग है, सुकामा भी वैसा ही है, सुदामा या सुकामा। तो मगध आम सु सु समास करके मगध सु, प्रत्यय हट गए और उपसर्ण होने से सु पहले आएगा, तो सु मगध। अब ये भी अकारांत अविभाव हो गया, बस वही नियम सारा उपकुंभ वाला, तो सुमगधम सुभारतम, भारत वालों की समृद्धि। अगर हम सुदामा में ये अविभाव करना चाहें तो फिर सुदा, फिर तो फिर सुदामम हो जाएगा, फिर दाम की समृद्धि क्या होगी, नहीं सुदामा की सुदामन, दाम दाम शब्द है, हाँ सुदामन दामन, सुदामन शब्द है, सुदामन शब्द है, क्योंकि दाम कोई शब्द नहीं है, नहीं लेकिन काम तो है, सुकामा को जोड़ लो आप ना, सुकाम जैसे है, तो यहाँ आप काम की समृद्धि नहीं होती है, अच्छी कामना है जिसकी, आप बहुरी करेंगे, ये मुझे समझ आया, सुष्ठु कामः यस्य स्त्रीलिंग में यस्याः, तो सुकामा अच्छी कामना वाली, अच्छी इच्छाएं वाली, अभिलाषा वाली। और वहां आप ये कहो कि हम समृद्धि अर्थ में करेंगे, तो काम की समृद्धि घटेगा तो नहीं अर्थ, तो सुमगधम सुभारतम, ठीक है। आगे वृद्धि, अभी इसी का उल्टा कर दो, समृद्धि का अभाव क्या होता है, वृद्धि, विगता रिद्धि व्यरिद्धि, चली गई रिद्धि जो थी वो, अब उसी का उल्टा कर दो, तो मगधानाम समृद्धि ही कहा था, अब कह लो मगधानाम व्यरिद्धि ही, मगधों की दुर्दशा। तो दुर, अब यहां पर हमने वृद्धि अर्थ में अव्यय ढूंढा, मिल गया दुर, सु का उल्टा दुर हो जाता है, तो दुर मगधम, हाँ दुर्भारतम बन जाएगा, इसमें दिया इन्होंने दुर्गवधिकम, तो गवधिक खुशा किसी स्थान का नाम रहा होगा, गवधिकों की दुर्दशा, तो दुर्गवधिकम अर्थाभाव, अर्थ माने कोई भी वस्तु और उसका अभाव द्योतन करना है, उसका न होना बताना है, जैसे कोई आए यहाँ कहे अरे ये कमरा बड़ा साफ है, इसमें तो एक भी मक्खी नहीं दिख रही है, तो किसका अभाव है? मक्षिक का अभाव है। तो ये कमरा कैसा है, ये प्रकोष्ठ कैसा है? क्योंकि अविभाव समास भी प्रायः करके ये विशेषण बनते हैं। अब तक देखो हमने बनाए अधि स्त्री, ये बना कथा का विशेषण। उपकुंभ या उप या उपकूप, ये जो भी वस्तु रखी है उसके पास में, उसका बनेगा विशेषण। सुमगध और सुभारत, ये समृद्धि और वृद्धि के बने विशेषण, दुर्दशा के या सुदशा के। ऐसे ही अर्थाभाव, तो ये कमरा कैसा है? मक्खियों से रहित। तो मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिक आम, फिर अभाव सु, अभाव अर्थों कहने के लिए निर आता है, ये अव्यय ढूंढ लिया हमने, निर सु, और समास करके निर्धर आ जाएगा, निर्मक्षिका, निर्मक्षिका। अब विभक्ति कौन सी लानी है? हमारे ऊपर है, हम जो बोलना चाह रहे हैं क्या बोलें, प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का, प्रकोष्ठ से, प्रकोष्ठ के लिए, जो भी लाएंगे विभक्ति, कोई भी ला सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति लाने लाने के बाद ये निर्मक्षिका शब्द अविभाव है। तो पहली बात तो निपात अव्यय संज्ञा हुई इसकी, और नपुंसकलिंग संज्ञा भी, नपुंसकलिंग भी हो गया ये। नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसकलिंग में दीर्घ हो नहीं सकता, ह्रस्व ही होना पड़ेगा उसको, ह्रस्व भी कर लिया निर्मक्षिक, ह्रस्व करते ही बन गया यह कारांत अविभाव। फिर वही उपकुंभ के नियम वही लागू हो गए, न अविभावाद अतः अमतु अपंचम्या। अब कोई व्यक्ति लाओगे आप पंचमी के अलावा तो अम हो जाएगा, तो निर्मक्षिकम। हमें निर्मक्षिक प्रकोष्ठ में बैठना चाहिए, बनाओ संस्कृत, अस्माभि ही निर्मक्षिकम प्रकोष्ठे स्थातव्यम। तो निर्मक्षिकम प्रकोष्ठे, सुनने में ऐसा लगेगा कि ये गलत सलत हो रहा है, हैं निर्मक्षिके प्रकोष्ठे होना चाहिए था, आई सप्तमी ही थी, लेकिन उसका लुक हो गया, फिर वही गलती, उसका अम हो गया, और अम करने के बाद अमी पूर्व अवश्य लगाते हैं, पूर्व रूप हो जाता है फिर। तो निर्मक्षिकम प्रकोष्ठे, निर्मक्षिकम प्रकोष्ठस्य, निर्मक्षिकम प्रकोष्ठाय, ऐसे बनेंगे सब ये। मच्छर नहीं है तो निर्मशकम। अत्यय, अत्यय का मतलब होता है बीतना, बीत जाना, ये बीत भी संस्कृत का वीत का बिगड़ गया, वीत, वी उपसर्ग और इण धातु से बनता है ना, वीत शब्द, वीत राग, वीत, तो वीत का हो गया बीत, हिंदी में बीतना, बीत गया, तो अत्यय का अर्थ है बीत जाना, समय निकल गया, अब ठंड जा रही है, अब तो अतीतानी हिमानी, हिम बहुवचन में आता है, अतीतानी हिमानी, हिम बीत गए अब, तो ये ऋतु कैसी है? निर्हिमम, अतीतानी हिमानी, तो कैसे करेंगे विग्रह? अतीतानी हिमानी, तो अतीत की जगह तो लाएंगे हम निर, निर सु, और हिम जस, निर सु हिम जस, ऐसे करके और सारा कार्य करके, यहां तो पहले से ही निर पहले ही है, फिर भी उपसर्ग संज्ञा करेंगे तो निर हिम, ये फिर बन गया कारांत, तो अम हो जाएगा, जो भी व्यक्ति आएगी उसको अम हो जाएगा, निर्हिमम ऋतु वर्तते। निःशीतम, शीत समाप्त हो गया, ये भी अकारांत अविभाव बन गया, अकारांत के बहुत मिलने हैं आपको उदाहरण इसमें है। चलिए असंप्रति, असंप्रति, संप्रति किसे कहते हैं? इस समय। देखो पीछे था अतीत, यहां वो अतीत नहीं लेना है। यहां तात्पर्य है एक प्रकार से कि किसी जिस बात को हम कहने जा रहे हैं उसका समय नहीं है, अभी उपयुक्त काल नहीं है अब उसका। जैसे कोई आपको कहीं लेटना हो और अतिथि बन के गए हैं और वहां उस व्यक्ति ने आपके बिस्तर पर जाई, कंबल सब चीज रख दी, तो आपको कि देखो इसका समय नहीं है अब, असंप्रति ये अब नहीं आवश्यक है। अतीत नहीं बोलेंगे इसको अब, यहां जो वस्तु हम जो है प्रयोग करने जा रहे हैं उसका अब समय नहीं है, ये इस अर्थ को कहने के लिए असंप्रति, वर्तमान में नहीं है। संप्रति माने इस समय, असंप्रति इस समय नहीं कोई चीज, ये चीज अब नहीं खाई जाएगी, मौसम के अनुसार चलना होगा, तो असंप्रति। तो इन्होंने उदाहरण दिया है इसका, अति तैसृकम वर्तते। तो तैसृक ये तिसृक शब्द से बना है, तिसृक किसी गांव का नाम है और उसमें होने वाला कोई वस्त्र इत्यादि हो सकता है, उसे कहेंगे तैसृक। तो तैसृक जो वस्त्र है उसके ओढ़ने का समय अब नहीं है, तो अति तैसृक शब्द ये भी अकारांत ही बन गया, अकारांत अविभाव। और यहां इसका विग्रह कैसे करेंगे? इसका विग्रह उन्होंने दिया नहीं है, वैसे बना सकते हैं, तिस्रिकस्य संप्रति कालो न विद्यते, भाई अर्थ न आना चाहिए वो वाक्य में, तिस्रिकस्य संप्रति कालो न विद्यते, तिस्रिक का इस समय समय नहीं है अब। तो अयम कालः, ये समय कैसा है? अति तैसृकम, अति लगाएंगे यहां पर, तो काल शब्द पुल्लिंग है और उधर बोल रहे हैं अति तैसृकम कालः, विशेषण लग रहा है, नपुंसक लिंग में तो है ही, क्या करें, अव्यय भाव नपुंसक लिंग में होता ही है, पहली बात तो ये रही। और दूसरा यहां पर जो सु है, सु को ही अम हो गया है, तो सु को अम नपुंसक लिंग होने से नहीं अपितु न अव्ययी भावात, इस सूत्र से नपुंसक लिंग में भी सु को अम होता है, उसे नहीं करना है, क्योंकि उसके तब कर पाएंगे जबकि ये अव्याद आपसपय छोड़ेगा उसको, तो अव्याद आपसपय का अपवाद तो न अव्ययी भावत, इसी ने हम कर दिया। वो करने के लिए कौन सा सूत्र होता है जी? कौन सा, क्या करने के लिए? नपुंसक में जब हम अम करते हैं, अतो अम, तो असंप्रति हो गया। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकट होना यानी प्रसिद्ध हो जाना कोई शब्द किसी प्रसंग में, किसी स्थान पर, या कहीं कोई चर्चा चल रही है और कोई शब्द बिल्कुल ही स्पष्ट सबको समझ में आ गया है, है ना, तो उसका प्रादुर्भाव हो गया। शब्दों का आगमन होना, प्रादुर्भाव, आगमन का, हाँ प्रादुर्भाव होना, उसकी प्रसिद्धि हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, समझ में आ जाना, हर कोई जान जाए उसके लिए, और होता है समय समय पर कुछ नए नए आविष्कार चल पड़ते हैं और उस समय वो प्रसिद्धि पा जाते हैं, बच्चा बच्चा भी उनको जान जाता है, जैसे आजकल मोबाइल देख लो, स्मार्टफोन, बच्चा भी बता देगा स्मार्टफोन की परिभाषा क्या होती। अब वैयाकरणों में कौन सा शब्द प्रसिद्ध होता है? देखो पाणिनि, तो पाणिनि शब्दस्य प्रादुर्भावः, पाणिनेः प्रादुर्भावः, पाणिनि का प्रादुर्भाव नहीं, पाणिनि शब्द का प्रादुर्भाव। सूत्र में क्या शब्द है, अर्थ किसका ले रहे हैं हम? शब्द प्रादुर्भाव, तो पाणिनि शब्द का प्रादुर्भाव, तो पाणिनि शब्दस्य प्रादुर्भावः, ये इसका विग्रह हो गया। अब यहां आप अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे यजदेव जी? देखो अब तक हमने जितने उदाहरण पढ़े उसमें कम से कम एक शब्द के आगे तो विभक्ति ला रहे थे हम, समास में आए हुए पदों में से एक पद के एक पद को तो बोल ही रहे थे अलौकिक विग्रह में, यहां कैसे बोलोगे आप? यहां न तो हम पाणिनि के आए कोई व्यक्ति ला पाएंगे, है ना, न ही इति के, इति तो बोल ही नहीं पाएंगे, इति पाणिनि तत् पाणिनि, तो ये कहलाते हैं अस्वपद विग्रह पूरे पूरे ही। इसमें एक भी पद का विग्रह अलौकिक विग्रह में आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि पाणिनि, हमने जो लौकिक विग्रह बोला पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः, यहां भी पाणिनि को अकेले नहीं बोला है, शब्द साथ में जोड़ना पड़ा है। अकेले बोलते कैसे बोलते, पाणिनि है प्रकाश, तो पाणिनि का प्रकाश नहीं है, पाणिनि शब्द का प्रकाश है, पाणिनि है प्रकाश है, तो आप पाणिनि शब्द नस ऐसे तो बोल नहीं पाओगे, और पाणिनि नस बोलोगे तो फिर शब्द कहां चला गया, विग्रह ऐसे नहीं किया था हमने। तो ये अश्वपद विग्रह बस केवल अर्थ दिखाते हैं, उसका दिखा दिया अर्थ हमने कि पाणिनि शब्द से प्रकाश है। अब सीधे हम जो है आगे पाणिनि शब्द को रखेंगे, उसके आगे नस रख दिया और उसमें छिपा हुआ है शब्द रूपी पाणिनि, जो शब्द है ये केवल अर्थ नहीं उसका, और आगे इति ले आएंगे प्रकाश अर्थ में, प्रादुर्भाव अर्थ में, इति सु, तो इति को पहले ले आए उपसर्जन, तो इति पाणिनि। अब ये बना है अव्यभाव, ये अकारांत नहीं है, तो यहां लगाएंगे अव्यया दापसपः, कोई भी व्यक्ति आएगी उसका लोक होता जाएगा, बस यू ही रहेगा, इति पाणिनि तत् पाणिनि, प्रसिद्धि अर्थ में तत् शब्द भी प्रयोग में आता है, लेकिन तत् ये अव्यय मानना होगा, विभक्ति प्रतिरूपक निपात, अव्यय होते हैं नहीं, स्वरादि निपात से चादेव सत्व में पड़े हुए हैं बहुत से, विभक्ति प्रतिरूपक निपात, इति पाणिनि तत् पाणिनि, मंत्र में देखा वेदों में तत् शब्द बहुत आता है परमात्मा के लिए, क्यों, प्रसिद्ध है वो, प्रसिद्ध के लिए तत् बहुत चलता है, गायत्री मंत्र में ये इतना ही रखें, थोड़ा चलिए फिर देखते हैं आगे, प्रणोध्वनि ओ